گران محترم والدین کو مولانا امداد الحق سے درس قرآن دو اصول دا دو نمبر 63 سبشو کلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کی 3/9/2006 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نسکول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلی فون نمبر 2317-790 چال لا ترجمہ نور جی بلکہ کچال الفاظم نور جی او د وسنا ارادو کی نو علماء لکی چ صرف ورت گوری نہ داول عبادت تو خنیت بیدائی چ دب قران ز دقوم زکا امام سیوطی دا جزیہ نقل کڑے دا چ قران تا قتل دا عبادت تے او دا پ حدیث کیم راضی ادیم النظر فی المصحف تاسو ہمیشہ خپل نظر مصحف کے بند ساتے بالکل صحیح سند دے حافظ ابن حجر دا روایت اگا نقل کرے دے قرآن با کل دا عمل پنیت باندے وے نداغی نخب دائی چی تو بیا خواہش پرس نے قرآن والا خواہش پرس چرت نشی جوڑے دے دا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لی دی کنز العمال کشتا نچے کل قرآن ہوئی وسر و گوری چه ده ده پا ده زرده که سشه پیدا شو. تفسیر قرطبی که ده مالک ابن دینار رحمه الله قول لے اگه و فرمائل یا اهل القرآن اے قرآن والو چه کل قرآن وای دیتاو گو رہے چه استاس زرده که کم زرگو نشوی دا فا ان القرآن ربیع القلوب دا قرآن خو ده زرده نس پر لے رے سورت شورا کم آیت چه ده اخیر اخیر کے اغد ہے کہ دمالک ابن دینار قول تفسیر قرطبی اغا نقل کر دے چہ قرآن دے اوئے نہ بس بیابا غلط کارو نہ پرے دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما تمنے تو مز اسلم تو ما چہ اسلام راوڑے دے نہ چرتم دروغ نہ دیویلی اسلام پرے دا دا قرآن خدمت شپارس کالا اور دروغ دا قرآن پا مخ کی قرآن مخت اپروتے غلط خبریں بالکل بھی بنیاد خبریں انسان کی او دا قرآن چرے دا بدا سے اگنے چلکا مشک ہول مس کو ماں کر رڑتا ہو یا تزوعو قرآن بیا بیاوے نہ خوشبوئی بے خریگی دا حبیب بن محمد رحمہ اللہ قول تہذیب تاریخ د دمشق د ابن عساکر کتاب دے داغے لگو اس خلاصہ شوی رہ حیات پراس والے شائع کرے دے داغ قول نقل کرے دے چاغا با شاگر تدا سے وے افتح جونۃ المسک وہات التریاق المجربا د مشک ڈبے کو لوکا کلا بے وے قران نہ تو لوکا نہ دا بے وے چ د مشک ڈبے کو لوکا او تریاق مجرب روڑا تریاق مجرب سے توی دعا دا اللہ نا غختل دعا دا شپی اولارا دا دا قرآن والا پو اشغالو کی قرآن دا دے ذکر کرے دے ان لکا فی النہار سبحا طویلا دا رضی بتو اگدل آمبو وحی سخو بکے کلچی اوتن دریاب تو اگر جی گی آمبو وحی خیر دے لگا لگا دیوی کی دیشی بچی خوک اللہ سو پیر سر نہ نخوزی نہ مڑ بشی غرق بشی قطع بلڑ شی ڈوب بشی بس دورد استا دغ شغل لے چی لامبو وہا لاس پیڑا کوا دا قرآن دا پارا او دشپی ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئن و اقوى مقیلا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا دی وجنا اغوا فرمائل چی دا حجاج نور دما بدی شی دو سر ازو ساسد نکم دو سر دیسه چیزا با سر آسد نکم ظلم دو سر ده پا زرگونی شیدان کردی دی خو لیکن یو خبر دارا چیزا دو سر اغا غبته چی و توی اغا کول وارم چیزا دو قرآن سر دیر امینه و دو حجاج دو قرآن کریم سر دیر زیادت امینه و او دو قرآن والاو سر دیر زیادت امینه و او بیا چه کلم مرکی دو نقبل تاریخ و تمخی تو ریکارڈ مخی تو ناغا بوی یا اللہ ما او بخی دا دی خلقو خدا خیال لے چی تو ما او نبخی ہو ما او بخی دا قرآن خدمت چی میں کردی دا رالبانا کی ابو نعیم حلیت الاولیاء پنزم جل کے داغ دا واقعہ اگر نقل کرے گا. علماء کرام و بیاد قرآن تا توجہ کرلا پا ہر لحاظ سرا, چاہت مسائل رو باسل, چاہ صرف و نحو انداز سرا خدمت کو, او چاہ سینسی رنگ کے دا قرآن کریم خدمت کرے دے چکم دا جدید علوم والا دی دی پوشی, چاہ دا دے ترکیبون کری دی. شیخ القرآن علامہ محمد طاہر پنج پیری رحمہ اللہ فل کتاب نیل السائرین کے دالی کلی دی صفحہ 225 دا شیخ علی بن احمد محائمی دا تفسیر محائمی چی ورتوی تفسیر الرحمن والا تفسیر الرحمن دا بسم اللہ جدا جدا مانا لکلی دا مخکنا سلف صالحینو کے دا بسم اللہ جدا مانا ند ثابتو دا صحابوں نہ نر ثابت ہو. تفسیر الرحمن تفسیر کے دا بسم اللہ جدا جدا مانی دی دیرلوے خم و فسر ترشوے دے نداغ بارہ کے شیخ رحم اللہ لکھ دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل المتقین بس تر دے دے پورے پدے کے دولس کروڑا درے اتیا لکا سوار لس ذرا پینز سوا او سلیرش ترکیبون دی دون ترکیبون پا دی کی دی احتمالات پا کی جوڑی دی شی پخواب طالبان سلم وی نائیو پا دی سلم دی خودبو کے فزرگون احتمالات جوڑو لی اصل خپل سوچ قرآن توقف کا ناغی پا دی یو یو آیت کے دونا سونا فلکونو نا پا کروڑونو درزن کروڑا دولس کروڑا درے اتیالہ کا سلور سلویخ ذرا پینز سوا او سلیرش ترکیبون کری دی او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگر زیدو او دا بیوے انی حفیظ ان علیم دلان دیم مفسرینو نقل کری دی شیخ الاسلام بیم باز کری دی کما تا چر تا پتا یوزے کیو لگے دی چیو علاقہ کی دا قرآن ماہر شترے ندما اخ بال ترسید لی زب آغا قرآن کریم اغز دکوما او مسروق رحمہ اللہ داغ ببارک راضی یو آیت ہو آگے پسی اغ بسرے تم تلے دے او آگے پسی اغ شام تم تلے دے رس تو یو آیت راضی حتی دستے اثر رسول گران آیت تے یو عالم دیر لری سفر کرے دے بل عالم نے دے آیت ہو مطلب زکڑے دے دا بالکلام چکم دا تفسیر دے ترجمان القرآن دا دے انتصاب یہ یوتن تکڑے دے اولی چی شورو کڑے دے اغوی چی دا یو کنداری طالب تا زمن سبکو ما وی ما دا سار منزکو دا کابل نا طالب راغلو او پیادر راغلو پیسے و سرنوی او چی کل راغی نما تیوی چی زما پیو ددریو آیاتونو کی سا اشکالات تی دارا تحل کا ابو الکلام ہوئی ازاد گونتا کیو خلا کپا قرآن پوئی دو چی ما و تا کلا اغا آیاتونا حل کڑا زدیر جات خپشم چی غریب دے نا ارادہ میں اکڑا چی زین پیسے والا دونا ورکوم چی کلی تو رسی اغا چی کلا پا دے پوشو ناغا دے نا مخ کیو تختے دو چیسے نہ چی دیر آلہ پیسی راکی بیا باغا جس پیادت دی نوی وس پتہ نشتے چی اغا مر لے کجواندے دے خوز ترجمان القرآن اغا تا منصوب کم دا سی طالبانو چی اغی دے یو یو آیت دے دو دو آیتونو دے پارا پا دی دور کم کردی دی جیسا تابعینو اغا دور کو پریدا چی مسروق رحمہ اللہ دے یو آیت دے پارا تلے دے پلانے تلے دے پلانے تلے دے اور قرآن کریم دا علوم کا اللہ چالا لگ ڈیر ورکڑیو می نہ لگ احتیاط پکار دے اسے نہ چی دارانا اللہ واخلی اگا آداب بانی منگ برابر نشو زکا قرآن کے راضی ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا دا آیت دلان دے تفسیر قرطبی کی التدی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے اول بے انسانان استاسونا امانت ختم شی خیانت بکوائے او اخر کې چې کم شي ختميږي ناغه به د مونږ حقیقت ختم شي. نبیاوی و ان هذا القران كانه قد نزع فيكم دا سه معلومیږي چې دا قران هم تاسو نتلون کړي یو ورځ به دا راشي چې تاسو کله سبا کې ما معكم منه شيء ما اثبت تاسو سره نیو بدايه تلستو ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. سند بالکل صحیح دے. علامہ علوسی تفسیر کی لکھی ان دے آیت کی روح المعانی کے شدہ دے سو مطلب دے ولین شینا لنزہبن باللزی نیو مطلب دا ذکر کردے دے چی پا مساحفو کے با قرآن نی پا آخر دور کے چی کل قیامت رانیز دیشی دے مطلب دا ذکر کردے دے چی پا سینہ کے با قرآن نی او بیاوی وفی ابن ماجہ بسند قویین ابن ماجہ کے روایت تے او قوی سند دے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا اسلام با دا سے رست رد زڑی گی لکا یوتن جامع جوڑ کی او ویچی اچھ سونا استعمالی گی ندون دا کپڑا زڑی گی ندا سے دا اسلام با ام زڑی گی دا سے وقت براشی چه انسان مسلمان تا ودا پتنی چه روجه ستوی صدقه ستوی قربانی ستوی او دا سه وقت براشی چه بودا و بوده بپاچی اخر که ویبقا شیخ الکبیر والعجوز بودا و بوده بپاچی وی با ادرکنا باونا علا هذه الکلمه لا اله الا الله زمون مشران ودا کلمه وی چه لا اله الا الله محمد رسول الله فنحن نقول امونگے وایو بس دونا پورے بے اسلام پاتی تھی. او دا قرآن کریم نا اوڑے دل دا اغیم مختلف طریقی دی. حافظ ابن کثیر اغا ذکر کردی دی دا دی آیت پا تشریح کے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا العدول عنه الى غیره من شعر او قول او غنائن او لہوین او کلامین او طریقت ماخوذت من غیره من ہجرانه دا قرآن پر خودل پدی طریقو سر امراضی. یو آیت تو استشهاد کے پیش کے مسئلہ ذکر کے قرآن کے راضی آیت کے داسی دی نبلتوی چی تک دا خدا عبدالرحمن بابا شاعر شعر دے اغسر بسکے والعدول عنه الى غیره من شعرین تو کوئے آیت کی دی اللہ دا سی ہوئی فلیکن پلان کے شاعر خدا سی ہوئی چھے پیو قدم تر عرش پورے رسی ما لیدل دے رفتار دا درویشانو اب لیدلی دا درویشانو رفتار یا والعدول عنہ من غیره الى قول تو تا آیت ہوئے اغوی خبر خو ٹک دا خو پاندرک مغلکو کے امولی سیف دے داغ گفت دا سرے گفت نمونگا آغا گفت راتنگ کو کستا دا آیت کی چیزی دی دا راتنگ دا خبر واقلو دا سے او طریقت معخوضت من غیری او طریقہ دا قرآن نا خلاف دا او تو تا آیت ہوئے اغوی سو کم دا پلان کی طریقہ دا سے دا دا ٹول دا قرآن کریم پر خود اللی وقال الرسول یا رب رسول بوی چه اے دمارا با ان قوم اتخذو زما دے قوم دا قرآن چه دین آغا پریخ دا قرآن دا دغی خبر متعلق حافظ ابن کثیر چه پا مقدمہ کسی لکلی دین آغا مختصر گونتاکی ذکر کو دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو قول نقل کردے دا شیخ الاسلام فتاوہ کے دیر نقل کی یو دل دو دل رنہ بلاشی دلے نقل کردے چه مون کے چه بچا قرآن وے نو چه لس آیتا بے برابر کرل نمخ کے بنت لسو پوری چه پاغے بے عمل نو کرے نابو عبد الرحمن سلمی وی تعلمنا القرآن والعمل جمیعا منگا قرآن و عمل دوار از دکڑی دی خو روایت کے لب کلام شتا عطا بن صاحب بارکی لکی چه آخر کے مازغو کار پریخے ہو او حافظ ابن کثیر دغه مقدمه کړي کی چې کم عالمان دی په دنیا کې داغي بسکاری فل واجب علی العلماء الکشف عن معانی کلام الله دا واجب او د فرض اصطلاح احناف منی نور نہ منی. ابن کثیر چونکہ شافعی دے نہ دا الواجب مانا دا چ فرض دا پا علماء کرام باندے دے فرض منصبی دا دا عالم بس کاری الکشف عن معانی کلام اللہ دا اللہ دا کلام دا اغید مانا گانو با کشف کی چمون گورو تفسیرون تا نکشف کردے کشف الرحمن موزح القرآن فتح الرحمن دا آغا دا رحمن دا خبرو سپردلی کردی. فالواجب علی العلماء الکشف عن معانی کلام اللہ و تفسیر ذالکا و طلبه من مزانه. دا عالم کار بدائی چھے دا قرآن تفسیر ببل تقی دا عالم کار بدائی چھے دے با قرآن دا اغزین راخ دی چھے کم زی دا قرآن دا کم زین راغستل اغا پکار وی دا خبر ہے چھے کل ذکر کڑا نوی پا دے با نماسر آیتم شتا وید خد اللہ میساق اللذین اوت الكتاب لتبیننہو للناس دا علماء نا دا وعدا غصت شوئے دا چھے کتاب بخلقو تخے ان اللذین اشترون بیعاد اللہ و ایمانیم سمنا قلیلا. او حافظ ابن کثیر وی چھے دا قرآن نسوک لرشو نو کدسر ارسون خوراک خیستی او جامع مزیداری او سورل آلائی زڑ بے تنگی دے لکلی دی ومن اعرض عن ذکری فا ان لہو معیشتا دون کا دلان دی وی چھے دا قرآن ڈڑک ان کے صدرہو دویقن سینہ بے تنگی اگرچہ ظاہرن دیر دیر زیاد پا خوشالوں کے خکاری لب سما شا اکل ما شا سکنا حیث و شا روٹی کپڑا مکان ورت برابری ڈوڑے آلہ کپڑا آلہ مکان بہترین خو لیکن زڑکے چونکہ دا قرآن دا علم دا وجہ نا یقین نا دے ورغلے او خواہش پرستی پا دا کے پرترا نو دے با ہمیشہ چا گورے فہو فی قلق و حیرت و شک ہمیشہ با دے پا استراب کی پا شک کی بھئی گڑ وڑ بھئی ہر وقت با عدیز غلی منڈا با وحی زکا چی یاد دا قرآن لستے نا دے ایک لستر عملے پہ نہ دیکھے من آردان القرآن دیکھے دا ٹول راجی چی چاہم دا قرآن کریم نے اعراض کو من آردان ذکری نہ پڑے کہ دا ٹول خبر راجی کہو کس اڑو قرآن ویو مو خو عمل پہ نکی دا دز ربم دا سے لن تنگی. حدیث مشہور اگے کے چکلمنگ گورو مثال پیش کر دے نبی علیہ السلام وی مومن سلور مثالوں نے دی مومن قرآن وی او عمل پی کی مثال دا سیب دے قرآن وی او عمل پی کی یودا دویم دا مومن عمل کی خوی ہے نا مثال دا کجور دے صحیح حدیث دے معلوم دا شوا چھ دا سے مومن نشتے چھ عمل پی نکی دا سے قلعہ کی دیشی چھ وی نوی خو دا سے نشتے چھ عمل پی نکی اگر امبنی کیوں ہوئی چی وی اے نو عمل پی کی نو دویم کیوں ہوئی چی نی وی خو عمل پی کی درم منافق یہ کہ وی او سلورم کہ نی وی خو دوار صورتوں کے عمل پی نشتا منافق یہ وی او عمل پی نکی مثال دا گل لے دا کشمالو دے چی داغی بی خوشتا خو خوندے اگا تریخ دے او سلورم چه ام منافقی اومی وی نا عمل پی نکی دواری منافق ام دے وی ام نا عمل پی ام نکی ایک کریلا دوسرا نیم چڑا دا غدر خراب شو دا دو پدے کاٹے بیا مدو ککے گا ویدار ایتهم تعجبو کا حجساموهم ومن الناس من یعجبو کا قولوهو پدے خبرہ و پا کاٹے دوارو مدو ککے گا دا سے رنگ روغنے مدے دا سے سٹائل ایڈے رالا جو کڑے دے انور بیکار دے کہ خوند کو تلال غنتا کی تریخ ہوئی کہ تش رنگ یہ دا انار ویزے پہ سکڑم اس شکل یہ دا انار دے دن خوند یہ دیر خراب دے نو گویا دا مومن کار سشو قرآن دا عمل دا پارا ویل قرآن دا عمل دا پارا چکم دین آغا لستل دا یو دو بحثونه مونږ مخکې دا غي ذکر وکړو، ورپسې دریم بحث شروع کو د قران تعریف، د قران غرض، د قران موضوع. بیا ورپسې سلورم بحث دا ذکر کو چې د تفسیر تعریف، د دې غرض، د دې موضوع، د دې درجات، په تفسیر او په تعویل کې فرقونه، او کم اقسام چې سند ته رجع کیږي اغا سودی، او کم اقسام چې استدلال ته رجع کیږي چې د نظم مراد په موقوف دی اغا سودی. اوله خبره د قران کریم تعریف، ځکه چې طالبان کم کتاب شروع کی نایوی تعریف غرض موضوع دا درې واړه ولا ضروری. د قران یو هغه تعریف دی چې د نور الانوار کې همشتا، الکتاب المنزل علی الرسول علی السلام، هغه کتاب چې په نبی علی السلام نازل کړی دی، المکتوب فی المصاحف او په مصاحف کې لیکل شوی دی، مصاحف کې الفاظ او معانی دواړه اغه مثبت موجود وی، المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه، بغیر شک او شبهه نه په نقل متواتر سره منتر رسیدل دي. گویا دا خبر شوا و انه لتنزيل رب العالمين، انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. خو لیکن لگ تفصیلی تعریف د قران د نور انوار د دینه ام لک خپ وضاحت سرا، اغا یو تفسیر دے، التفسیر المنیر الى العقیدۃ الشریعۃ والمنهج، التفسیر المنیر الى العقیدۃ والشریعۃ والمنهج. اغا دغه تفسیر کے مقدمہ کے سوار لسم صفحہ باندے تعریف کرے دے، القرآن هو کلام اللہ، قرآن دا اللہ کلام دے، المعجز معجز کتاب دے، المنزل علی النبی دا نازل کرے شوئے دے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے، المکتوب فی المصاحف پا مصاحف کی لکلے شوئے دے، المتعبد بتلاوته الفاظ کی ثواب دے، تش الفاظ یہ ویل عبادت تے، دار قرآن پر تعریف کے دن نراوس کرے، المنقول و بتواتر فتواتر سر منتا دار رسید لے دے، شورو دا سورت فاتحہ ندا خلاص شوے دا الناس پر ٹکی باندے دے، دے او تعریف کرے دے. وز دا چی دا دین دا معلوم شو دے تعریف نا نور الانوار کی چکم تعریف تے، او دے دکتور سیب چکم تعریف کرے دے، دا دے دوارو تعریفون نا دا معلوم شوار نقلا متواترن دا قیدنا، چکم قراءت شازی دے تا با قرآن نوائی، قراءت شازی تا با قرآن نوائی، چکم پا تواتر سر ندے نقل، اگر پا احادو سر نقل شوئے دے منترار فیدلے دے. مثلا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو قراءت تے، فَإِن فَاءُوا فِيهِنَّا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، فِيهِنَّا عام نشتا. یا دا عبداللہ نے مسعود رہتا نو یو قرآت تے، وَعَلَى الْوَارِسِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكُ، دا پا تواتر سر دا ٹکے مونتا ندر آگلے. یا دا کفاری مسئلہ چھ ذکر کی، فَمَن لَمْ يَجِدُو فصیام و سلاست ایام متتابعات، دی متتابعات تب قرآن نو ہے، زکا چی دا قرآن دا یو ٹکی نچا انکارو کنا کافر دے، کنا دا متتابعات نچا انکارو کنا کافر خونج دا کو اجتہادی مسئلہ دا کنا، صرف حنفی مسئلہ کے دا دی چی دریو رضی روجیبا متواتر اغات نیسے. دا خبر چی مونگا اکڑلن یو اشکال ختم شو شیگانی کی، دا شیعو یو کتاب دے تدے پیسلہ بان نشائے شوئے دے مناظری زی داغی نپائے کے دا بخاری و سود ودرے خبر دا سے نقل کردی دی قرات شازہ وانزر عشیرتک الاقربین ورحتک وی پکر آغل دے دا سے ادوز یون نور دا قرات شازہ دے تا قرآن نشوئے لے کے دے اگیوی بولا پا قرآن کی نشتا او پا بخاری کشتا نو معلوم اداش والا چی دا قرآن صحیح قرآن ندے دے کے علی عزو باللہ تحریف شوئے دے نو دا دین دا معلوم شوا نقلا متواترا سرا چی قرآت شازہ چی دی دے باندے دا قرآن اطلاق اغن کی گی موضوع دا قرآن الانسان من حیث انہو مکلف انسان پا دے ایسیت سرا چی واقل چی دے مکلف دے پیرے پا کم طبعا داخل لے او غرض دا قرآن سر پار قرآن وایو دا قوت اعتقادیہ او دا قوت عملیہ دا تکمیل دا پار قرآن کریم وایو چیزا منگا دا عقیدے او دا عمل دوارا طاقتنا اگا اللہ سیوا کی پدے دو طاقتنا منسکو کدا سیوا شو که کم شو کدا مستلزم دی سعادت دارین دا پارا تدے پوجہ سر دا دنیا او دا آخرت خوش آلے اگا منگتا ملاوی گی نو دے غرض شو چی قوت اعتقادیہ او قوت عملیہ دا غیر تکمیل لوشی دا قرآن دا تعریف او دا موضوع او دا غرض نرستو اسماء القرآن دیر زیاد تی دا قرآن نمون دی اللباب کے مفسر نقل کر دی نورم نقل کر دی القرآن الکتاب المصحف النور الفرقان قرآن تا قرآن زکوی لأنه المطلوع والمقروع دا دے تلاوت کی گی دا لستری کی گی پا طول دنیا کے دا طول نزیاد کتاب چے ار وقت لستری کی گی اگا قرآن دے کچھ تشپی نبل دے بہو رضی کشپومی نخلقی رشپیم تلاوت کی تاجد کی دا طول نزیاد دا اللہ کتاب قرآن کریم دا لستری کی گی ابو عبیدوی چھ قرآن تا قرآن زکوی چھ دا ٹول سورتوں نے یوزے کڑی دی دیر آجم کڑی دی ان علینا جمعہ و قرآن جمعہ و قراءتہ قرآن کریم دا خو تدریجن را تو لگ لگ را گلے دے نو دا بیا ٹول دا سے راجم شوے دے ندے تا قرآن ہو کتاب بتاؤں وی الکتاب زکا چھ دا دے مانا رخپل دا کتب جمعہ جمع کول دیکھم قسم قسم واقعات تھی قسم قسم وعیدون دی وعدون دی بشارتون دی آیتون دی احکام دی نو پدے وجہ سرا دیتا کتاب ہوئی اور دیتا صحیف ہوئی اور دا خبر دا کم چوس منگا اکڑلا دا نور مفسرین ہم نقل کر دی اور دے التفسیر المنیر امخ کی چمنگا والا پیش کر آئے کہ دا ذکر دے دا قرآن نمونہ ڈیر زیاد تھی امام رازی رحمت اللہ علیہ دو دیر سے نقل کر دی دا قرآن علوم دا قرآن نمونہ دو دیر سے نقل کر دی او جو عالم قول لے چھ تقریباً سلور نمیشلے دا دے نمونہ دی دا دے شیخ المنہج کم کتاب چ دے تنشیط نہ پائے کہ اگر ابو المعالی قول نقل کرے دے چھ پنز پنزوس نمونہ دا قرآن کریم دی معالوی چی پنز پنزوس نمونہ دا قرآن دی نور پسی ہوئی وَأَنَا أَذْكُرُهَا سَاعِدَةً زے ذکر کوما اور دین ام سیوا کوما د پنځو او یاو نه سیوا کوما پنځو یاو نه خو سیوا کړی نه دی پنځو یا برابر کړی دی گویا هغه مخکنی عالم چې دی پنځه پنځو ذکر کړی دی پچپن او د پچتر ذکر کړی دی یار علم خو پاغه وخت هم ډیر زیات او پخوا د معنی کې هم علم زیات او تنشید ډیر پخوانی لیکل شوی دی ځکه پائے کوم یو ځای لیکل تنشید کې دا خو پین لسم سفارا او بل دی لیکي د علم غیب مسئلے شروع کړی دا وی زمونږ شیخ غلام الله خان د پینډه رحمه الله علم غیب کې احادیث چې راجم کړی دي چې دانشته نه دا 50 دي او ما یوازې د مشکات نشپښل راجم کړی دي ټیک ده داسې شاګردان پکار دي چې د استاد نومر مخ کې شیخ علم مخکنه هم زیات وو اوس خلا پرې ده مقام د اجتهاد ته تقریبا رسیدون کړي نو علما کرام د قران چې کوم نمونه ذکر کین غټ غټ دا نمونه دي القران الکتاب المصحف النور الفرقان یو لغونده کې تفریبو کوي او په وخت لک سات وبیا وایي چې ان کریم د تعریف د موضوع د غرض نرستو د تفسیر تعریف موضوع او غرض ذکر کو چې تفسیر څه ته وایي دوره تفسیر رستو خبره ده چې تفسیر پیژنو فسر یفسر تفسیر دا باب تفعیل له ف س ر دا چې کوم ځای راځي نه پدې کې کلاول پرانستل وضاحت دا خبره پرتی والصبح اذا اسفر اسفار رنائے تبی لکھی گی اگرچہ بعض خلق کو دعوی دی چی دا فسرا یفسر تفسیرا فاسن رے دا مقلوب دے دا سفرنا لیکن علامہ آلوسیوی چه لا وجه له دا سخکل خبر نه ده دې څه دلیل نشته د تفسیر اصطلاحی معنا لغت کې خو دغه وضاحت توی ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واسنا تفسیرا په اصطلاح کې هغه علم توی لیکيږي یبحث فيه من کتاب الله تعالی من حيث یکشف به مراد الله تعالی چپائے کے دا اللہ دا کتاب چکم مراد دے داغ وضاحت کی دیشی اغیت تفسیر ہوئی او بعض خلق دا تعریفم کر دے علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن و مدلولاتها داغ علم دے چھ دا قرآن دا الفاظ و داغ دا مدلولاتو داغه د دا احکاماتو داغه د دا معانیو باس کی تفسیر او تعویل کې لک فرق شتا اصطلاحی او شرعی فرق چکم دے اگر چې ابو عبیدہ رحمه الله دا ویلی دی چې دا دواړه یو شی دی کته ورته تفسیر وې او کته ورته تعویل وې خبره یو را لیکن امام راغب ہوئی چې په تفسیر او په تعویل کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی تعویل خاص دی او تفسیر عام دی تعویل صرف د الله د کتابونو وضاحت تعویل کیږي او تفسیر عام تک دی کدا الله کلامی هغه کوم استعمال دی شي او کده انسان د کلام تشریح کې نایکوم استعمالی دیشی امام سیوطی الاتقان کے پدیوانے بحث کر دے دویم جل صفحہ 173 اگر ماتوریدی قول نقل کر دے چھ تفسیر دیتا ہوئی چھ یقیناً و قطعاً دا ہوئے چھ دا دیٹ کی دا مانا دا دا لفظ دا معنی یقیناً او قطعاً دا دیتا تفسیر وی لکھے گی او کدا سی نی نہ دیتا تاویل وی لکھے گی چھ پ احتمالات کی یو احتمال دا سے واقع لے چھ اگ قطعی او یقینی نی نہ غبیا تاویل شی دا خبرہ علامہ الوسیم لکھلے دا تفسیر کے مقدمہ کے روح المانے کے راشتا لیکن کمنگ گور نہ دے اقوالوں کے سے اختلاف نشتا مختلف و اصطلاحان راضی یو اگ اصطلاح چ دو متقدمین دا اور دویم اگ اصطلاح چ دو متاخرین دا متقدمین ہوئی تفسیر او تعویل یو شیر تعویل و تاول کے فرق دے سو کوئی تاول کوئے تاول زان لدی اور تاویل زان لدے تاول تحریف دے تعریف کو ٹھیک نہ رہے تاویل اور تفسیر دے کے فرق شتاو کنا نو دا متقدمینو پنیز باندے دا یو شیرے اور ابو عبیدہ چکم خبر کرے دا ناغا دا متقدمینو دا اصطلاح مطابق ویلی دی چی تفسیر اور تاویل یو شیرے دویم اصطلاح دا متاخرینو دا اگا امام ابو منصور ماتریدی بیان کرے دا چھے تفسیر قطعی دلیل سرد اللہ مراد متعین قول تویل کی گی او تاویل احتمالی مانا گانو کی یو مانا چھے پزون او پا اجتحاد سر متعین کی ندے تویل کی گی باقی امام راغب چھے سویل دی دا دا منطق استلالا دا فرق حقیقی نرے دا عموم خصوصی چھے کم ذکر کرے دے موضوع دا تفسیر دا اللہ کلام دے اور دا موضوع کلام اللہ علامہ آلوسی تفسیر کے ددے ذکر کرے دے غائے سرا الاطلاع علی مراد اللہ تعالی دا اللہ پا مراد علم حاصل اول چھ دا اللہ دا خبر دا اللہ دا کلام مطلب سرے چھ سنگ عقیدہ را تخی چک شانتے عقیدہ خپل کم او کم عمل را تخی چھ دا اغی عمل پیروی او کم دا دا دے غایہ را دے فیدہ را دا فهم قرآن دا پارا یو سو شرائط تھی اصل کے ہو دا دا تفسیر دا پارا دی دو خبر جدا دی یو د قرآن ماناز د کولی امیانے چ ماناز دکی اغیل علوم نری ضروری ایو دا اغی تفسیر بیان ولی مفسر جوڑی دلی تفسیر لکلی نا اغیل علوم ضروری دی پدواڑو کے فرق دے دلشکر طیبہ یو کتاب کڑے دے دا تبلیغیانو پرد باندے تبلیغی جماعت حقیق تحقیقی جائزہ پائے کی یو اعتراض پر شیخ الحدیث رحم اللہ با نے دا کڑے چھ اغا ویلی دی چھ دا قرآن دا زکڑے دا پارا دون علوم ضروری دی نہ نبا دون علوم یا نبا سو قرآن زدکی نہ پا دار عمال دیوی بس دا غرا خبری دا مطلب دے دا سے ندا یو سڑے دا اردو پہ عبارت نہ پوئی گی دا اردو عبارت پہ سارا بھی ندا اغا دا لکلی دی مانے خور سکس دا کولی شی دے بلزم لکلی چھ مانا بے زدکے خو لیکن یو دا دے تفسیر دے مفسر جوڑی دلی دا دار چاکار نرے چی سہیل میں نہیں کڑے تفسیر لکا او مفسر جوڑے گا دے لے یو استعداد پکار دے دے لے علوم پکار دے دوارو خبرو کے فرق دے یو دا قول ترجمہ اغیل سو علم نرے ضروری ایو دا مفسر جوڑی دلی نو دا غیل پارا سو علوم دا قول با پکاری اول خو علم اللغت تے علم اللسان مفسر دا قرآن یادو چھ دا قرآن مفسر جوڑی گی نہ دا اغر پارا ضروری خبر دارا چھ پا عربے کے بدت مہارت حاصل ہوئی دا عربے مہارت بدت الگ حاصل ہوئی گی چھ دے علم صرف باندھ پوئی گی علم اللغت نہ دے خبر ہوئی کد دے نہ نی خبر ہو نبیا دے مفسر دا قرآن دی جوڑ نشی زکا دے با تحریف طرف تلڑ شی تاول بو کی تاویل با تاویل نی تحریف بے دے بورتا تاویل بے دغشان دل دا دے علم ضروری دے چھ دا قرآن کمی جملی دی آیاتو ندی دے کے کم تصرفات رازی حرکتو نرازی اعراب بدلی گی نچھ دا دے علم ورتا حاصلی یعنی علم النحو چھ علم نحو از دکڑی او دا قرآن دا الفاظو دا استعمال پا محل باندی پوئی گی دا والاوم ضروری دا او دا قرآن رموس دی دیکھ کم اسرار اور رازون پراتری علم بلاغت والا ضروری دے دا عجمیان دا پارا چھ مفسر دا قرآن پا کی سک جوڑی گی صرف بیز دکڑی نحو بیز دکڑی بلاغت کتابون بے ویلی تلخیص و مختصر بے ویلی ہاں چھ کم عربیان دی اغیل ضرورت نشتا خورا غیر عرب را پارا دا ضروری خبر دا دا سے علم السنت پدے بانے ودے پوئے زکا چھ صاحب دا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغد احادیث نہ بغیر فهم قرآن دا دسر نہ کی دی نشی دا قرآن دا فهم دا پارا دا احادیث و مہارت ضروری دے نہ مفسر لپا احادیث و عبور ضروری دے اسباب نزول و پیجنی دا کلماتو چکم مجمل دی داغے تشریح نہ بخبری او چکم مبہم دی داغے تعین بکولی شی مثلا قرآن کو دو نہ خبر کڑے دے چی اقیم الصلاۃ منس کوئے وز دا چی سو رکاتے کوئے وقتونے کم دی وقت دا کلن شروع کی گی او پا کم وقت بانے ختمی گی یا زکات تے نہ دے نصاب سری دا پا قرآن کی نشتا دا پا احادیث کی دی دا وجرا چی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چاوے چی ما تا بخبر صرف دا قرآن نہ کہے ناغوتوے انکا لرجل احمق تقو دا خرطو کمکا لے قرآن کے داشتا چی دو نرکات دی دا پا کے ڈک دی دا پا کے تش دی سنت دو ندی او فرض دو ندی قرآن کے خورشتا او دین کے خوشتا نو تو ولی دا طول دین قرآن کے رابند ہے احادیث داغے وضاحت دے دا سی دے با علم الاثار نخبری دا صحابو اقوال برتا معلومی دا تابعینو اقوال دا برتا معلومی دا سی تفسیر چھے دا صحابو دا مجموعی رائے خلافی اکثریت دا صحابو چھے سویلی دی داغے نا خلاف کسوک تفسیر کی نو دا سی تفسیر کول جرم دے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المومنین کچرتا دا صحابو پا اجماعی تفسیر کے سوک چنجیر اوباسی نو دیتا الحاد ہوئی دا دین نرے دا بی دینی دا علم القواعد او اصول استنباط چدی دا دینا با مفسر دا قرآن خبری مثلا اصول فقہ کے چکم اصطلاحات ذکر کی گی دا مجمل لے دا مفصل لے دا عام دے دا خاص دے دا مطلق دے دا مقید دے دا عبارت النص دے دا اشارت النص دے دا دلالت النص دے دا اقتداء النص دے دا ظاہر دے دا نص دے دا خفی دے دا مشکل لے دا مجمل لے دا متشابہ دا کم اصطلاحات چی دے اصول فقہ دی دا دینا با دے خبری دا مفسر دا قرآن نہ پارا دا ضروری خبر دا پائے کہ یو دا چھ دا اللہ دا ذات سر متعلق دا جائز و دا ناجائز علم نہ با دے خبری اللہ با جسم نہ گنی اللہ لب مکان نہ منی اللہ لب جہت نہ گنی چاپا کے جہت شو روکڑ دے وسو چھ دا اللہ جہت شتا اللہ دا جہت نہ منزہ دے استوا علی العرش زان لدے استوا علی العرش ٹک خبر دا برابر دے پا عرش خو جہت منل ٹک ندی مکان منل ٹک ندی زمان او د مکان نبا الله رب العزت منزه غنی سونه چې د ذات کمالات تی رب العزت لبا هغه کمالات ثابته اس نه چې د توحید فی الاسماء والصفات غلط رنگ اختیار کی توحید د ربوبیت تی توحید د الوهیت تی توحید د اسماء او د صفات نه پائے کی غلط رنگ طرف تلاڑ نشی اسماء و صفات خمونگا منو آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی وقبلتو جمیع احکامی اسماء منو صفات منو خو لیکن اگر تجسیم طرف تلاڑ نشی داولا ام ضروری خبر ادا اس دے دے کے یو سوال رازی چیر تارا شرائط ذکر کرو صرف بے ویلی نحو بے ویلی لغت نہ بخبری اصول دے استنباط نہ بس درجہ کی خبری اور دے الہیات چ کم قواعد دی داغے نہ بدی خبری دا علوم چ تو ذکر کے نو دا خور پیغمبر پہ زمانہ کے ڈو نا دا نبی پہ زمانہ کے ہو صرف امیر نو دا نبی پہ زمانہ کے ہو نہ امیر نو دا نبی پہ زمانہ کے ہو مختصر المانی نوا اتوے دا علوم بس دکین چو نا دا کم علوم چی دی نو بیا ولت دا ضروری گنے دا دیر پارا دا دی سوال نو دا دی جواب اغداری چی دو خبری جدا دی دا علوم خو دا قرآن دا نزول نا مخ کیومو خو لیکن مدونو تدوینی نو شوی مرتب شوی نو مجموعی شکل کے دا قواعد موجود نو دوارو خبر کے فرق دے علوم دا قرآن دا نزول نمخ کے موجودو چھ قرآن کل نازلے دو او اغی قرآن وے عربیانو نو اغی دا عربی دا قواعد مطابق وے ہاں شکل یہ دا دانو تصنیف پک نو شوے تدوین پک نو شوے لکہ اغیب احادیث وے او دا نبی علیہ السلام نبی اورے دلو خو رواہ البخاری بے پک نوے چی دار امام بخاری روایت نیزا کہ امام بخاری لا پیدا نو نو امام بخاری خوڑے روز تو راغلے دے امام مسلم خوڑے روز تو راغلے دے وے بے احادیث ہو خدا بے نوے چی رواہ البخاری دا سی دا کم عبارتون دا عربی چی بے وے دا بے دا گریمر مطابق وے دا قواعد مطابق بے وے ای دا سی ندی کلی چی فائل یہ وے اگر منصوب وے اما فل بی یہ وے او اگر لیرہ فور کولا دا سی اگر ندی کلی تدوین زان لخبر دا او قواعد باندے چلے دل زان لخبر خبر دا دوار کے فرق دے اگر پخپل کلام کے عام و خاص پہ جندو اگر پخپل کلام کے مطلق و مقید پہ جندو اگر چی کم خبر کولے رائجے نہ دا علم بلاغت دا اصول سرا مطابق اگی کولے تصنیف رستو شوے دے قواعد مدون شوی رستو دی نو دوارو خبرو کے فرق دے یو دے علم او یو دے تدوین نو تدوین رستو شوے دے او دا علم دا دے مطابق دا کم جملی دی آیاتون دی غوائل اگو دا نزول قرآن نمخ کے بلکے دا نزول قرآن پا وقت کے بلکے رہے نمخ کے اومو دا موجودو او کل کل اللہ رب العزت چال علم لدنیم پا قرآن کریم کی ور کی امام سیوطیم لکھ دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ الفوض الکبیر کے اے طرف تا اشارہ چکم دا اگا کڑی را دا ور کی اے چالا دا علم نمخ کی منگا ذکرو کا ابتدا کے آدابو کے چی دا دیل پارا سا شرائط تی ناغی امام سیوطی اتقان کے ذکر کری دی چھے لا یحصر للناظر کم کس چھے قرآن کریم کی سوچ کی گوری ہے ازدکی ہے ندت فام دا قرآن اسرار دا قرآن تر اغا وقت پوری ننصیب کی گی چھے سو پوری سمرزونے نی لرکڑی بیدت بلرکی لوئی بلرکی خواہش پرستی بلرکی دا دنیا مینہ بلرکی گناہ بانے با اسرار نی ایمان بکلکی یقین با مضبوطی او مفسر بانے چے اعتماد کی نو مفسر با اگئی چے اگا قابل اعتمادی کچرت دا سی زن پکی ناغوی وحادی ہی کلوها موانع دا طول سا موانع دی بعض زیاد تھی اور بعض دائے پر نسبت کم دی لکا مخ کے منگا ہے تم ہوئے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق دا دین دا معلوم شولا چھے دا قرآن دا فهم دا پارا دا زڑو رنا ہم پکار دا زڑو رنا دا علم الموحبت تے علمناہ من لدنا علما تفسیر او تفسیر بالرأی دے دوارو کے فرق دے تفسیر بالرأی بنکے پر رأی سر با تفسیر نہ چلے دے دا مطلب نہ رے چے رائے با استعمال ہے نہ پا قرآن کی اہل الرائے بنا جوڑے گی ذکر کا اہل الرائے نے او عقل نے استعمال ہے نہ داغے نہ بغیر خود تفسیر قول کی دی نشی چھ کمکل یا پکیڑو اکل نی رائے اڑو لرینا یا رائے خراب ہے کمزوری نہ بس تفسیرو کی پخپل قرآن کریم کل کل ذکر کی نوی افلا یتدبرون القرآن افلم یتدبر القول لیتدبروا آیاته لعلهم یتفکرون نو قرآن کی خپل ترغیب موجود دی چی فکر زغلوا پا قرآن کی تدبر کوا نفس رائی مضموم ندا فکر مضموم ندے خو لیکن دا سی او رائی چی اگر اصل جو کری او قرآن ورت تاوے او قرآن چی کم تعلیم راکی نا اغیسر بدلے گے نا قرآن بدلے دا تفسیر بر رائے غلط ہے تفسیر بر رائے زک غلط چی حدیث کے راضی من فسر القرآن برائیہ فلیتبوع مقعدہ من النار سوک چی دا قرآن تفسیر پر رائے سر کی صرف پر رائے سر نو دیر زان لپ دوزخ کی سیٹ ریزرو کی وہ ادا سڑے جہنمی دے دے با جہنم تزی من فسر القرآن برائیہ کی دا باد سببیت تا چھے رائی پا وجہ سر دے تفسیر کی کچرتا دا سے اور رائی چھے دا سیاق او دا سباق سرا دا مخی او دا رسو سرا موافق ہوئی دا عربو دا قواعد سرا برابر ہوئی دا قرآن او دا اسلام دا بنیادی مقاصدون خلاف نی دا تفسیر محمود دے مضموم ندے دا سے تفسیر اگا تفسیر بر رائے ندے دے مسیح پارک بے انشاءاللہ راش قد نرا تقلب وجہ کا فی السما یو دا عام و اکثر یو مفسرین قول لے یو زمون دا مشایخ و مولانا حسین علی رحمہ اللہ و دا غید استادان و قول لے اگر تاویل چکم دا قبلے پا مسئلہ کے کڑے دے اگر سیاق سباق سر لگی دا اسلام دا قواعدنا خلاف نہ دے دا عربی دا قواعدنا خلاف نہ دے دے تا تفسیر بر رائے ویل غلط سی چاپا کی لکلی دیلتا چی زمون دا استادان و دلتا کی او تفسیر دے خو اگر تفسیر بر رائے دے مجھے تفسیر بر رائے دے مدا حدیث و سریو دے کا من فسر القرآن برائیہ فلیتبوا مقعدہ من النار نتیجہ اوبا سستا استادان دوزخ تری دی دے نتیجہ شوانو دا خو دیر غلط خبر دا چی خپل استادان طرف تا تفسیر بر رائی اغا منصوب کریش یو دا چی من فسر القرآن برائیہ کی رابا بار سببیت تا نو کبار سببیت شی نپاغ وقت کی مطلب ادا شی چی دا رائی پا وجہ سر دے تفسیر شروع کی او کر دے پا وجہ سر نی سیاق سباق سر مطابقی نبیا خیر دے دا قرآن تفسیر کے کلب عقل چلے او کلب نقل تہم گورے دا دوار جدا جدا میدانو نزی دا قرآن دا معانیو تعیین با پکاری کم چے اسباب النزول دی بعد آیاتون لا اگر ڈر ضروری دی دا غیب تعیین با پکاری دا اسباب النزول او بیان دا مجملاتو اگر با پکے ضروری وی دا بعضی سیزونا اگر دی چې پدی کې رائے له اړو دخل نشتا، شان نزول بیانولو کې رائے له دخل نشتا، ناسخ منسوخ ذکر کولو کې رائے له دخل نشتا، قرات مختلفه کې یو تعین د یو قرات کول دله رائے له دخل نشتا. نو کدی کې څوک رائے چلی نه دا رائے مضموم را، دا تفسیر به رائے دی، دا غلطه کی. او کنا اگر دے کہ عقل چلی گی اور دے پک عقل چلی، فکر زغلی گی اور دے پک فکر زغلی، ندا محمود. یو د صوفیاء کرامو اشارات تھی، استنباطات تھی، داغی تفسیر دے، ایو د باطنیو دے دے دواڑو کے فرق دے. باطنی پہ غلط لگی آ جی، صوفیاء کرام چکم خبر کی اگر صحیح کی، اگرچہ ظاہر کم آیت چ دے داغے نے لگ اڑی دا صوفیہ چ سوئی، لگا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ بیان القرآن کے بر پاشبا نے لکھی مسائل السلوب، علامہ علوسی لگو چلی گی، چلی گی سو پانی نرست ہوئی، ومن باب الاشارات فی الآیات، تو سب مسائل ذکر کی. نہ دے تب تحریف نہ وے، دے تب تفسیر بالرائے نہ وے، دا محمود دے اور باطنی ہوگا اگر مضمون. بولے صوفیہ کرام دا آیت ظاہر خو منی، دانے چنے منی، دا آیت پا ظاہر کے کم خبر پرترا اگر ہم منی، خو ورسرا لگ وسعت دا غی خبر لور کی سیوے کی، او اگر وسعت چی ورکیوم نو دیکی یہ کوشش دائی چی دا اسلامی مسلماتو نخلاف پکرانش، او باطنیہ چی کم اڈالا دا ملحدین چکم دی اغیوی باطنی معنی اصل لا، او دا قرآن دا ظاہری معنی نا انکار کی، دا فرق شو. صوفیاء کرام دا قرآن دا ظاہری معنی نا انکار نکی، اغم منی اغی سرسر دن چکم خبر رو باسی، اغد اسلام دا قواعد نا خلاف ندا، او باطنیہ صرف پا باطن باندے اکتفا کی، باطنی معنی تا اصل وائی، اور دا قرآن دا ظاہری معنانا انکار کی. ردی وجنا علامہ آلوسی تفسیر روح المانی کی رکلی دی، وَأَمَّا كَلَامُ الصُّوفِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مِن بَابِ الْإِشَارَاتِ. صوفیو چی پا قرآن کریم کے کمیں خبری کری دی، دیتا اشارات وی رکی گی، داوی اللہ پا ارباب السلوک باندے کلو کی، او دی د ظاہر او د باطن د دواړو مانو یو قسم له تطبیق کوي، دا نوی چې صرف باطنی مانا له دې مراد دا او ظاهری مانا دا غینه انکار کوي. دا علامہ علوسی ام لیکل دي، او دا امام سیوطی ام په اتقان کې لیکل دي. نو څه فرق شه د صوفی او د باطنی تفسیر کې؟ یو صوفی دی دا هر وخت سوپړ نه لري، سوپړ دی دا چې صحیح تصوفی نو ٹک دے. دا صوفی او دا باطنی پا تفسیرون کے فرق دے. اول فرق خدا رے چھے دا صوفیاء کرام چی دی، دی ظاہر باطن دوار منی، دا ظاہر نا انکار نکی، او باطنی مانا چھے کمئی اغوصر و مخلی، ادا نور چی دی باطنیا، نو دی صرف دا خواہش پرستے پا بنیاد خبر پا باطن کے محصور کی او ظاہر طرف تنزی. مثال داور کڑے دے، حدیث کے راضی، ان الملائکتا لا تدخل بیتن فیہ کلب ولا صورت، ملائک اے کورت نداخلی گی چپائے کس پیوی یا پا کی تصویر ہوئی.